15 minut po piątej, trójka. Coś mi świta, 20 dzień sierpnia. Tego dnia premiery w Polsce miały dwa filmy. W 1999 roku Fuchs z Maciejem Szczurem, a w 93 Uprowadzenie Agaty, w którym zagrał także tata Maćka. W tym drugim filmie pojawia się utwór, piosenka się z tym filmem dość konkretnie kojarzy, utwór Seweryna Krajewskiego. A jako, że mamy dzisiaj dzień wyznawania miłości, to tym bardziej warto sobie przypomnieć w Trójce wielka miłość. Czekasz na tę jedną chwilę, serce jak szalone bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czujesz to, co ja. Ej, za krótko trwa godzina, niech się chwila ta zatrzyma. Moim szczęściem chcę nakarmić calutki świat, zdziwiony tak. Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta nas wcale. Miną lata, gwiazdy zgasną, fotografie w głowie zasną. Gdy nas ludzka złość rozłączy, ja i tak odnajdę cię. Kiedy rozum każe zwątpić, czekaj, zadrży świecie w płomie, bo po drugiej rzeki stronie ja dobrze wiem, tam ogród jest. Wielka miłość nie wybiera, czy jej chce. Nie pyta nas wcale. Wielka miłość, wielka siła. Zostajemy jej wierni na zawsze.

wybrała w czerw. To smutny lata zmierz. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron. Powrócą z wiosną na jeziora nikt nas nie żegna tu. Dziś tak tu pusto już. Mgły tylko ściga wśród sidowia wiatr. Już wracać czas. Mgły tylko ściga wśród sidowia wiatr. Spoglądam w niebo, a gęstą noc oblepia skórę, wgryza się w kość. Jak sny o tobie, zawieszam wzrok na niebo skłony, myślę o tobie ciągle. Nie pomaga czas. Ciągle nie pomaga czas. Znów na dłoni trzymam serce. W Warszawie będzie nowy system bilotowy w komunikacji miejskiej. Zatem pojawiają się, myślę, że dwa kluczowe pytania. Czy papierowe bilety nadal będą obowiązywać i czy ceny się zmienią? Proszę Państwa, warto wiedzieć. 8.50, proszę nie przegapić. Tymczasem 28,5 minuty po piątej. Robert Plant. Przed piątą w ramach Led Zeppelin pojawiły się Schody do nieba. Teraz Robert solo na Plantach w Krakowie, też przyjemnie się zrobi z Trójką. Sir Robert Plant kończy dzisiaj 77 lat.

radości tak ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Mówiła mi: wiecznie trwać na jednej z dzikich plaż. Chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam. Lubiła tańczyć, pełna radości tak ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości tak ciągle goniła wiatr. Spragniona życia wciąż zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi: dzisiaj ostatni raz zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł. Dwadzieścia trzy minuty do szóstej. Rotary na jednej z dzikich plaż. Ostatnio mój sen na plaży właśnie przerwały dziki. Otwieram oczy, a tutaj tak 2-3 metry obok stado siedmiu. No normalnie szok i niedowierzanie. Proszę Państwa, tak to czasem jest, gdy się śpi na dziko. No taki widok, który konkretnie wrył się w pamięć. Dzik buszujący w śmieciach. Dziś to raczej spania na plaży to nie będzie, bo zimno w Trójmieście ponad maksymalnie 17. Wszędzie nad Bałtykiem ma chwilami kropić. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu także zaburzenia. Za to gorąco w Opolu i w Katowicach. Tutaj maksymalnie nawet 30 stopni. W centrum około 28-29. Dziś oprócz terenów na północy sucho, słonecznie i ciepło. A gorąco to na antenie Trójki witamy już Pearl Jam. We all made. czasem to nęci. Uwodzi mnie, a mówił lej. Strzeż się tych miejsc. A mówił lej. Unikaj tych miejsc. Wytłanie czasem nie jest złe, choć pewnie nie najlepiej ty. Chamstwa i draństwa dużo zbyt. W sumie wolę zupełnie sam. Z okna nad stołem gapić się tam, bo mówił le. Strzeż się tych miejsc, bo mówił lej. Unikaj tych miejsc. Minut do 6, 20 dzień sierpnia w 1998 roku premierem miał film Toma Tykwera, Biegnij Lola, biegnij. No i proszę Państwa, było biegane, akurat nie Loli, tylko Usaina w 2008 roku. Usain na Olimpiadzie właśnie 20 sierpnia pobiegł poniżej 20, konkretnie 19.30 na 200 metrów. No i bach, rekord świata. Po czym rok później w Berlinie też 20 sierpnia 19.19, co oznaczało kolejny rekord. Może redakcja sportowa Trójki kiedyś dopyta Usaina Bolta, czy jego ulubionym filmem jest właśnie Biegnij Lola, biegnij. No przedstawiłem niezbite dowody, że tak właśnie mogło i może być. Go.